بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. والذاريات ذروا قسم دی په هغه بادونو چې د دلو الوزو کې دي. بل حاملات وقرا بیا له اوبونه د درندې شوې ورېځې پورته کوونکي دي. بل جاريات يسرا بیا پس پک را ساره سره چلی دن کی دی. فل مقسمات امرا بیا دی یو لوی کار یعنی باران ویشون کی دی. انما توعدون لصادق حق دادا لکومشنا چه تال چه ویرول کی گئی اغار احتیا دی. و ان الدین لواقع او دا عملونو جزا ارو مرو رامن سکی دن کی دا. و السماء ذات الحبر قسم دی فبلا بیلو شکلنو لرون کی آسمان باندی. انکم لفی قول مختلف دا آخرت پا باب ستار کی خبره یو تربله مختلف دا. یؤفق عنه من افق لاغن عمغا سوق اوري چه لحق نگرد دل دي. قتل الخراسون او وزل شوال فاتکل او گمان سر حکم صادرون کی. الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَهُونَ فغا کسان چه پا دهالت کی غرق او پا غفلت کی بیهوسا بی فکر دي. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ پختنه کوي د جزا ورځ به نوکله راشي. یوم هم علی النار یفتنون په هغه ورځ به راشي چې کله دوی په اور وازمویل شي. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون دوی ته به وویل شي اوس د خپلې فتنې خوند وڅکئ دا همغه شی ده چې دا غیل فارا تاسی بیرا کولا. ان المتقین فی جنات وعرون البته پرهیزگاران با پاغ و رز کی پا باغونو او دچنو تر تنگ بی. آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانو قبل ذلك محسنین دا غو رب کې هر څا غو ته ورکړي په خوخي سره به اخستون کی وی. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ها غو پنم کې د شپې لمخې ډیر لږ وی دي کېدل. وبالاسحار هم يستغفرون بیا دې د شپې پورستی چې بو کې بخنه وختله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم او دو دوی پا معلومه کی حقو دسائل او محروم لپاره. وفي الأرض آيات للموقنين فزمکا کی دیر نخانی دی دباور کونکو لپاره. وفي أنفسكم افلا تبصرون او پخپل استاسی پخپل وجود کې آیا تاسی پذیر کتون کی نئی. و بالسماء رزقكم و ما توعدون فهم دی آسمان کې د استاسی روزی هم او هغه شی هم چې د تاسی سره دغه وعده کیږي. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مقسم دي دا آسمان أو زمكي فمالك باندي دا خبر حق دا هم دا سي يقني لكا تي تا سي غيقي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اے پیغمبره آیا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د معزز و ملمنو کیسی د پرسی دلی ده اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون کلا چه هاگوی ده هغه کرا راغلل نووی ویل پر تا سلام دی هغه ویل پر تا چه هم سلام دی سناشنا شانت حلق دی فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین بیا هغه غلی غوندی خپل کورنی تا ورغی او یو چاغ تازه ورید کلی خسی راور فقربه اليهم قال الا تأكلون دنیا المنو مخت ورانک هغه ویل آیا تاسی نخری فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بیا هغه پخپل زدکی لا غونه ویرده آغوی ورتوه المغیرگا آو هغته دیوه یار زوی دی پدایخ زیره ورکه فا اقبلت امرأته بی صورت فسکت وجهها وقالت عجوز عقیم ده دی فا آوردلو ده هغه میرمن لخوشالینا فا چیغا ورولان دیسوه آو خپل مخی وروالو آو بیویل زه زره او شنده قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم ها غوی ویل هم دغه ستا رب فرمایلی دی هغه د حکمت دستندی او په هر څه پوهیږي قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراهیم علیه الصلاه والسلام ویل اید الله استازو تاسی تو وظیفه په مخ کې لرئ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين هغوی وویل موږ د یو مجرم قوم خوا ته لیږل شوي یو لنرسل عليهم حجاره من طين تر څو چې پر هغو باندې د پخې شوي خطې تیږې وورو مسومة عند ربك للمسرفين چې ستا د رب په وړاندې له هڅه تېرې کوونکو لپاره نښه کا شوي دي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين بیا موږ هغه ټول خلک چې په هغه سیمه کې مؤمنان وو راوویستل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين او هلته موږ له یوه کور نه پرته د مسلمانانو بل هیڅ کور ونه مونده وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم لدې وروسته موږ هلته فقط یوه نښانه د هغو خلکو لپاره پرېښوده چې د دردناک عذاب څخه وویرېږي وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أو استاس البار نخاندة بموسى عليه الصلاة والسلام في قصتك كلا شي مب أغد ترغن دليل سر فرعون ته وليك فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون نو هغه په خپل قوت مغرور تاو شو او وی ویل دا کودګر یا لیونه دی فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم په پای کې موږ هغه او دغه لښکرې ونیولې او ټول مو په سمندر کې وغورځول او هغه پل او ملامت شو وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم او استاس لپار نخانه ده فادیانو کی کلچی مگ پرها غوبان دی یو داستی سپیرب باد ولیگ ما تدر من شیع اتت علیه الا جعلته کرمین چی پا هر شبان دی با هغا کیر شو نکا وروس تا دکی بای کل وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين او ستاسو لپاره نښانه ده په سمودیانو کې کله چې هغو ته ویل شوي وو چې تر یو خاص وخت پورې مزې چرچي وکړئ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون خو د دې تنبیح د پاس هم هغوی د خپل رب د امر نه سرغړاوی وکړ په پای کې هغوی ولیدل چې یو ناڅاپي راغورځېدونکي عذاب ونول فنستطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بیا نه په هغو کې د پاتېدو وس مجالو او نه هغوی خپل ځان ژغورلی شو وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين او لدې ټول نه مخکې موږ د نوح علیه الصلاه والسلام قوم هلاک کړ ځکه چې هغوی فاسقان وو والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون آسمان موږ په خپل قدرت سره جوړ کړ او موږ د دې وس او واک لرو والأرض فرشناها فنعم الماهدون زمکا موږ غړولې ده او موږ دې څه غړوونکی یو ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون او موږ د هر شي جوړې پیدا کړې خای چې تاسو له دینه درس واخلئ فتوبوا الى الله اني لكم منه نذير مبين نو ورمنډه کړئ دا الله پاک خواته زستاسو لپاره دغه له خوا ښکاره خبرداری در کوونکی یم ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر إني لكم منه نذير مبين او له الله پاک سره کوم بل معبود منیسئ زستاسو لپاره دغه له پلوه ښکاره څرګند خبرداری در کوونکی یم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هم دغسي شويدي لدوين مخي قومون تهم هيت يو پیغمبر داسي نده راغلي چي هغوي ورته دا نوي ويلي چي دا خود گردي يا لوني أتواصوا به بل هم قوم طاغون آیا دی ټولو په خپل منځو کې په دې باندې څه تلون کړی دی نه بلکې دوی ټول سرغړوونکي خلق دي فتول عنهم فما نو اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین مخ واړوه پر تا هیڅ ملامتي نشته وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين البته نصيحت کوا ذکر چی نصيحت د مؤمنانو لپاره ګټور دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان او انسانان لدی پرته د بل څه کار لپاره نه دی پیدا کړی چی هغوی زما بندگی وکړي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون زل هاغونا تروزين غالم او ندا غالم چي هاغوي ماتا غال راكري ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله پاکو پخپلا تروزي رسان دي در دير قوة هاوند او زورور فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون نكمو كسانو چه ظلم کرده دي دوی تا هم خفلا برخ عذاب تیار دي لکا چه دا هم دوی پسی خلقو تا دا غوی خفلا برخ رسی دلی دي دا دیل پار دي دوی لما نا پمند غفتنا نکوی ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون په پای کې د کافرانو لپاره تباهي ده هغه ورځ چې دوی لاغې نه ویرول کېږي.